بسم الله الرحمن الرحيم صاد فالقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس سورة الصاد كتاب دي حسكي دين بابو صافات صاد أو زمر ونزول کی پد سورة قمر ندي او سورة صافات پس راوڑو داد آغی واقعاتو یو یو تتمه دا چه صافات کی واقعات دا انبیاء و ذکر شو دی سورت کی دری نور ذکر کلو داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام داد آغی تتمه وزد که باغی پس راوڑو دویم داو چلتا کی تضرع ذکر شوا چمنگویلیو سوافات دعوا تضرع دا مصطفینو چی دی انبیاء اللہ تا تضرع کری دا عجزی کری نصر احسوات کی داغی ابتلا ذکر کئی چی امتحانات پر آگلی اغینا ترقی دا او در امداو مخ کی صورت کی دا مشرکینو استکبار ذکر کو پینزا دیر شم کی چکل حدیث دا کلمہ ویلی چلا الہ الا اللہ یستکبرون لوئی کئی نو دو سورت اسواد اول کی بداغی علت بیان کی جداولی لوئی کئی ازکا جدی ہوئی چا جعل الالہ تیلہا واحدا دو گور دا سکارو کو تو الالہا انہی یو جوڑ کو دیو جن استقبار کو او بل دا چل سکی بشارت ذکر کرو مومنان لا ندی صورت کی بام اقا بشارت ذکر کئی اخروی انداؤں قاصرات الطرف عرب تی جزی داو صحبات کی ذریعو تمنا ذکر شیوا چلوانا عندنا ذکرم من الاولین کاش کوئی منصر آدھ پخانو انبیاء پشانتی سا ذکر او کتاب وے لکننا عباد اللہ المخلصین 169 کی ویلو نمونگا دا اللہ خالص بندیان سورة اسواد کے جواب راگئی چھو القرآن ذکر اگر آگئی کنا ذکر اگر نصیت نو سے اومن ہے کنا تا زورمان کاؤ او بل داو چلتے امیلیو دیب قیامت کی او بل سر مخامخش یو کم دیرش کی ویلیو تغیید آخرت احوال مشران و کشران عابدان و معبودان ندی صورت کی وی 64 کی چن ذالک لحق تخاصم اهل النار. دا خبره ګور شکی نه جهنميان به جهنم کې یو بل سره جګړی کوي چې څنګه سواپات کې ذکر شو کړه. اخر د سواپات کې تزلیوا د وزل چې فتولانهم بس د دین مخ واړوا. نو سورې سواد اخر کې به وایي چې لتعلمن نبأه بعد حين. دی بعد دی قرآن پا حقیقت بانده پویشی خو وقت بطیری التهم ویلیو دی جنات بحقی جلی سمعونا کلن ملی الاعلا غی وقت نشی که خوده ملی اعلا تا اصوات پا آخر کی با موی او کما ویا کی چما کان الیمن علم بالملئ الاعلى ما تم لاری ملئ اعلى پتہ نشتا تا هله ما توحو کړنو سنه خبر شوم کنه دا زه خیر زو صحبت کی ویلو وین جن دنا لهم الغالبون چلاوی زمون لخر تمامینانو دی بغالیوی مقابلہ کی نصور سواد کیوئی چیز کافرانو لہ کر جند ما هنالک محزومن یو لسم کیوئی اہو با ٹول ٹکلی ٹکلی شی بدا غضے کی جلل والا مقرر کروا دغه سورې سواپات شروع کړو په دې چې اسوافات سپن ازاجرات زجرن پتالیات ذکرن او سوازم شروع کړو چې ول قران ذکر هغه ذکر دا دي چې ملائکه وروړي دنیا ته رب یزیدا مخک سره چلانگا مضبوط کی بتوحید باندی پشاند صاحبی یاسین او پشاند ملائکو دا سواپات او پشاند انبیاء او دا سوات زورت دعوه دا ابتلاء دا مصطفینو ابتلاء دا مستجیبینو انبیاء علیہ السلام امتحانات پا کی ذکر کی او سنت کی ودری باوئی اول باولس و آیاتنو کے دے اگی کی باغ مضامینی دا قرآن تا ترغیب او زجر دا پارا دا منکرین و دا توحید ادا منکرین و دا قرآن دا واجر پاکی زیاد تھی یا و تخویف دنیای پا حلاکت تا احزاب قوم نوح و عاد و تغویب دنیاوی پیاد دوئی میں حصہ شروع کی گی واللہ سمایاتنا دریو کماویا پوری اوئی کی دریو انبیاء و بحث داود علیہ السلام امتحان یاد کا سلیمان علیہ السلام امتحان دایوب علیہ السلام امتحان سمره امتحانات پر آگلی خواه ابی ادری محیصہ کے با بیا واقعات آدم علیہ السلام ذکر کئی تخاص مطلب دبارا چی ابتلا دا تغبان دیو اللہ امتحان کرے اکر خواه او تخویب اخری پکی ذکر کئی احوال د دی په قیامت کې بسم الله الرحمن الرحیم صاد الله پوی په معنا د دې والقران ذکر گوا دے قرآن خاوند نصیحت گوا دے قرآن چڑک دے دا حکمتنا ترغیب دے او دا وقت کی سرا تفصیل دے چی قرآن تے ذکر ویلیو کنا شک نشترے چی قرآن دا نصیحت کتاب دے او د واعظ او د هدایت کتاب دی. نو سوال پیدا دی چې دا مشرکان ته نه پیدا نه اخلي نو تغیر لپاره به نصیحت نه ني نو بل الذین کفروا بعزت وشقاق بلکې دا کافران دا مشرکان په دشمنی کې دي فی عزت په سختۍ کې دی او په دشمنۍ کې دی. قرآن سره ډېره سخته دشمنی ده. قرآن یو څه وی او دی بل څه وی. مزید څه ځکه هدایت نشي کېدی چې هغې کې انابت نشته، هغې کې طلب نشته، بلکې هغې کې ضد او عناد دی. چا کې چې ضد او عناد وي اول الله په قرآن سره هدایت نه کوي. ابن کثیر هم داوی چې انما لم ينتفع به الكافرون لأنهم في عزة هغې دشمنی کوي او هغې ضد کوي. نو اوس ورپسې ذکر کوي چې د دې دشمنۍ عاقبت به څه وي. کم اهلکنا من قبلهم من قرن څومره ډېر هلاک کړي دي موږ مخکې د دینا دغسی قومنا دغسی ملکنا فنا دو چغه به کړه په اخر کې د کلمې او د توحید چې لا اله الا الله لا اله ولا تحین مناص خو نو دغه وخت د خلاصي دغه د خلاصي وخت نو اخو درانی ولو وختو دی په داسې وخت کې چې غواله چې غواله نیولو وختو ا دنیا کې چې خیر خیریتو اعلان یې نه کوي اقرار یې نه کوي د توحید دغه وخت کې وکړه چې هغه وخت د خلاصي نو واجب وان جام منذر منهم دا مشرکان تعجب کوي د دې خبرې نه او ناشنا ګڼي دا خبره چراغ دیتا یرون که زدید جنسنا انسان چی دی پیغمبر خو بشر دی دی سنگا دمونگا هدایت کی خواه دو اتردی را ناشناخ کار یوا زکوی اوی کافرانو آزا ساحرون کذاب چی دا پیغمبر ندی دا ساحر دی جادوگر دی او در وجن دیو خود دی انکار در رسالت نا دیم انکار در توحید نا او پسکیو تا در وقت جنوی دی مسئلہ کی اجعل الالیہت الہ واحدا آیا اگر دول دی پیغمبر اغدیر آلیہ زمونگا چیز کال در وز پشمار باندیو 360 هر روز در پار جودا الہو کنا نو داو طول راجمکلنو یویتنا جوڑ که الہو واحدا جہا جت روا یو دے کارساز یو دے اغسر شریک نشتا دے خودمونگ پا آلیہو بانے سخ ردو کو ان هذا لشيء عجاب یقینا دا مسئله ده د توحید دا یو شی دی او خبره ده ډیر عجیبان عجابن کثیر التعجب ډیر ناشنا خبره داغه وختو سورته سواد چې نازل شوه چې حضرت عمر رضی الله عنه ایمان راوړو نو مشرکین او قریش ډیر پریشان شو انور څه ته جوړ نشو ابو طالب تکي ناشته نبی علیہ السلام تر تکي ناشته اته وی چې ته دې خپل وراره ته وایې چې دې زمونږ دا یو خبره ومني ايدا الهتنا چې زمونږ د الهو نوم ناخلي خان مونږ نور سنوایو په دې د لاته ومنات نه یادي مونږ له په دې غوسره دي او مونږ له په دې غیرت راځي او دا خبر زمونږ خدایان دي کله زه خدای ته مونږ سوایو نو دې په غوسه کیږي نه ابو طالب هغه نبی صلی الله علیه وسلم راوغوښتو پیدا مشران راغلی سرداران او دی استانو مطالبه کوي او دا غواړي بس چې ته دی اعلی او ته سموایه بس دی وتا ته سنوي نبی علیہ السلام ورته خبره وکړه چې دې ما سره یو کلمه اومني تعطوني كلمة واحدة ومن ما سريو كلمة تملكونا بها العرب تعرب بادشاهان بشه وتدين بها لكم العجم وعجم بستات غلامان شي نطولو ابو جهل وغيره چه وندا سيسر لسمنو اكما كلمة ويا نبی علیہ السلام لا الہ الا اللہ بچ دے و توئی کنا نو پاسی دو دعوت ذکر کئی روان شو وانطلق الملأ منهم روان شو ڈلا دینا دا پیغمبر دفاع و مجلسنا یو بل سرائیوی انیم شو زیدے فارشه واصبروا على آلهتكم کلکشه په خپل خدایانو او مونږ به د دوی نه خپل خدایان پریدو نازل شيء يراد يقينا دا یو خبره ده چې دا زمونږ نه غختل شي موږ دې تنیو تیار لشيء یو مسله ده یو عقیده ده يراد عنا چې دې زمونږ نه دا مطالبه کوي خان لیکن موږ دې تنیو تیار ځکا ما سمعنا بیازا فی الملة الاخره مونږ نه دا اورېدلې دا مسله او دا دعوت او دا توحید بغیر وستی دین کې ملت الاخره وروستی دین یا د قریشو یا دی دا وروستی دین ایا دین د عیسایانو نسواراو چیغی کی خود دریو ذکر وکن د دریو اجازه تو کنه عیسایان قائل چې خدایان دری دي کنه ولیکن د یو پکې مونږ نو ورېدلی ان هاذا الا اختلاق نذ دام سلام اگر ځان نه جوړ شوی اختلاق ځان نه جوړول افتراء اون ذلال ذکر من بیننا ایا نازل کړی شو قران په زبان دي زمون پمینس کی لوی لوی خلق شته مشران شته ابو جهل انور قرآن پا دن نازل شنو پاغی ولی نازل نشو بلوم فی شک من ذکری اللہوی دی پا شک کی دی زمان دا قرآن نا یا زمان توحید نا بل لما یذوق وعذاب بلکہ خبر دادا چه تروسا پور دی عذاب نی سکلے تروسا پور دی سمطلب او بنده چې مسله مانی او عقیده صحیح کیږي نو دوه وجونه یا خو بیان واوري قران واوري ته هدایت او توشيخه او یا چې کله سخته پیراشي کنه نو هغه زوړ سبق په ترایت شي او هغه زوړ د ازل د وخت وعده اقاته یاد شي نو دیتا آغا وقت نیر آگلی نو ذکر خواه بل لما یذوق عذاب دی عذاب نی سکل که عذاب او ساکر نو بس دی با هم چگی وی نا دو خود زورنه دا دواجر دی دیت را او اللہ سپکی او ذلیلکی ہے چه تاسو در نبوت خبره کوئی چه ده لایق نو نور مشران شته داستاسو اختیار ده هم عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب آیا دیس را دی خزانی در رحمت ربستا چه اغا نبوت و رسالت تی اغا رب چه دور ورده تغنی زوکا غستیشی لیکن اگر وحاب دے چالے خوخینو اگل ورکی نبوتا وی بخیوتا وحاب دی سرس دی بل زجر ام لهم ملک السماوات والارض یا دید پارا بادشاہی دا اسمان نو دزمکو دا وما بین وما سوچ پمیند دی دوارو کی دی نکسو علی اختیاری بادشاہی کا نا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ اُدِخِي جِي اسمان تا فَلَارُ بَانْدِي اسمان تا لارشتے کنا ملیک و تخیجی دیدیم اخیجی او اگر دروازہ دی بند کی چیدی پیغمبر توحی راضی چی دور تنگ دی دور پریشان دی نظان دی دی پریشان نخلاص کی کنا وسی ذلت او پکوال بیان ها جندم ما الله ویدا خو یو لخر ګوټه دی جندم ما د دې خو اس حیثیت نشتا بدل برس اس حیثیت نه ښا هغه تخپل ځان اسمان ښکاری یو بس خو قیم نظیمه او الله جندم ما یو لخکر گوٹے دے هنالک محزومن فزغ بدر کی با ٹول ٹکڑی ٹکڑی شی من الاحزاب پشاند نور قومنو پشاند اغی پخانو قومنو هنالک اشارہ دا بدر تا چلاوی غزین علماء مقرر کری دی پاگیم باقی دا دا ہر یو دا پارا دا احزاب تفسیر کئی دا کم قومونه یادی چې هلاک شوی دي. تکذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړي او مخکې د دین قوم د نوح علی السلام د نوح او عادیان او داود علی السلام او فرعونیان چې خاون د میخونو سزاګانې به ورکولې هغې تکذیب کړي د موسی علی السلام سمودیان او صالح علی السلام او قوم د لوط علی السلام او اصحاب الایکا او بنوالو خلقو اولائک الاحزاب دیتا احزاب وی احزاب و تولی وی تحذبو علی الانبیائی دی پیغمبرانو تا دلی جوڑی کلی تنظیمونی جوڑ کلی ایسا منگام تنظیم شتا حلاک ان کلن نو دا طول قومنا إلا كذب الرسل مگر دروغ جنې کړل پیغمبران فحق عقاب نو ثابت چې الله یې پاري باندې زما عذاب اوس دا موجوده خلق چي دي دیسه تناس دي وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة انتظار نکي دا موجوده او استاد قوم ای پیغمبر مگر یوی چیغی تا بس ما لها من فواق چنبی داغی دا پارو دری دل اچی او دل شروع شی کنا اگا بیا جاری خوا اگا اشارکی اسرافیل علیہ السلام وقالو وای دی دن پور ٹوکی کئی گورا وای دی استهزاء ربنا یا رب زمونږه عجل لنا قطنا مونږ له وسره که خپل عمل نامه یو معنا چې الله ته قیامت کې به عمل نامې ویشلی شي نو مونږ صبر نشو کولی مونږ له خپل عمل نامه وسره که چې وی ګورو ذره که مونږ له قطنا اگر پرچیخ پلا قبل امام الحساب مخکی دروازی دا حساب کتابنا دا مانا کی ابن عباس الصحیفتو ادویم مانا کی سعید ابن جبیر قطونا نصیبنا چی قیامت کی زمونگا کما برخا دا کنا که خدا که خرابا دا مونگ لے اوس راکا چی اللہ تا قیامت کی مونگ لے برخ راکا ہے نمونگ لے اوس راکا خدا اول بابو او دیکی ٹول زواجرو پینکار دا توحید و پینکار دا رسالت دویم بابو پاگی که ابتلاعات تا انبیاء ذکر کئی اول ابتلاع داود علیہ السلام گورا دیکی با دا طریقی چه اول با دا پیغمبر شان ذکر کئی شان چه دمرلوی شان یه دمرلوی مقام یه دی نور پسی باوی چه دا امتحان ننبچ کی گی خوا آو نو چی دی بچ نشو نو معلومی چی سوک تی نو بچ کی امتحان و دنیا کی راضی فاغی تزان تنگول پکاری صبر کول پکار نو اول با داود علیہ السلام شان بیان کی تقریبا نه صفتو نخا او پیغمبر تسلی ور کئی چی صبر کوا او زمونږه بندیات کا داوود علیہ السلام ګورو تا هغه ته په مثال کې پیش کړي چې داسې صبر کوا داسې استقامت کوا لکه هغه چې کړو ګورو تا ولې تمره شان بیانې پیغمبر ته په مثال کې بیانې توبه توبه اجه خلق راشي کنا نو په دې ډاګه چولې د باندې نه سپکړې ده دال له سووای کې څوک سویلې شي اسبر صبر کوا علاما یقولون با خبر باندې چې دی وایي تا ته نمونه کې خود چې ظاهرن کذاب دا وی کنه الله دې اور مخا نو په دینو علاج نشته خو صبر کوانو وذکر عبدنا او یاد کا بند زمونگا داود داود علیہ السلام ذل ایدی خاوند همت انه اواب یقینن دے را گردی دن کے و اللہ تا پار حال کی چس حال بو روجو بے اللہ تا کولا انا سخرنا الجبال معاہو منګا تابې کړیو غرونه د دسرا سبحنا بالعشي والاشراق چې غرونو باقاعده تسبیح وي تسبیح وي په سحر او مازیګر کې عشي مازیګر او اشراق سحر نګور تسبیح هو وسم وای ارشی وای چې باندې اسرائیل کې ذکر شیو ایمن شین لا یسبح بحمدی نه نه دلته تسبیح نمرات په زبان قال سره اخذ حال خبر واخا اخو هغه چې څوک پنه پوي او دا تسبیح داسې و چې هر څوک پې پویدو چې غرونو بعد زبور لستو مرغانو بعد زبور لستو داسې تسبیح دلتا اشراق نے دے اشراق منثابت کرے دا خود ماند خبر نو آخا دا خود کتاب خبر آخا وطویران محشوران او تابی کلیم مرغان دا سران چرا جمع باو دا داود علیہ السلام سران چکل دا با زبور لستو نمرغان باو تا چاپیر را جمع کی دا او داسی چی پا سرونو بیولا لاسو آخو او غیبا ناسو دا معجزی وی خواه دا هر سوک نشی که دی پلانی دی که پلانی دی که وی دا معجزی دا انبیاءو کلو لہو اوابو هر یو بان پانا یو دادا هر یو بعد اللہ دا پارا ذکر کو او تسبیح بے کو لہو دا اللہ دا پارا یا هر یو با داود علیہ السلام سره یو ده تسبیح وی نگور دا یو صفت عبدنا دیولن بی صفت دویم صفت ذل ایدی او دریم اواب سلورم انا سخرنا الجبال معاو پینزم و تیر محشورا فَغَمْ كُلُّ لَهُ أَوَّابًا وَمْ وَشَدَتْنَا مُلْكَهُ مُنْ مَضْبُوطَ كَرِي وَبَادْشَائِي دَاوُد عليه السلام أَوَتَمْ وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ مُنْ وَرْكَرِي وَدَتَا إِلَمَا وَحِكْمَةَ أَرْقِسَمْ فَكِرَى لُخَى أَوَنَهَمْ وَفَصَلَ الْخِتَابَ أَوْدِيرْ وَاضِحَ بَيَان بیان به ډیر واضح او ښه دا نه شان ذکر نو څور پسې وی چې امتحان په عمره غلله دا امتحان ذکر کوي امتحان کې بهتر قول دادې ابن کثیر وی نور داود علیہ السلام خپل ورځې تقسیم کړې وي نو یورت به د عبادت لپاره وان چټي به پاور و ته فیصلو د نور سره پس ناس وو چا پیرار سره ګټونه باندې باندې وو بل راځي مقرر کړی و د خلکو د فیصلو لپاره بل راځي مقرر کړی د خپل دنیوي کاروبار لپاره چې غریبې جوړولې لاس وکړو مزدوری به کولا کار به کو پاګ سره به حلال رزق پیدا کو. لیکن الله رب العزت دا ترتیب کوه نو بلکې دا خو خوا چې داود علیہ السلام ته وی چې دا دواړه روزي د خلکو د فیصلو لپاره مقرر کها د خپل عبادت د روزم د خلکو د فیصلو لپاره مقرر کها ځکه ستا ځان له عبادت کې دومره اجر نشته لکه څومره اجر چې د خلکو په اصلاح کې دی په خدمت کې دی په مصلحت کې دی. الله هغې د پاردا یو طریقه جوړه کړه چې یو دوه تنه په دغه ورځ باندې چا د عبادت ورځ وه او خاموشي وه چوټي وه داود علیہ السلام ناس دے عبادت کی پخپل محل کی ادھے کی دوتا نرالو شار شبر باندر چیان نہ سلام و نہ کلام و بخ او داود علیہ السلام تکی ناس دے نبابا حیبت را گئی چی داؤ اگی و توی یری گا ما زمونگ دوار یو بل سر شر دے یا روناو یا سی مرگریو ناغا یووی دما یو کمسل گردی دی ویدده یو کمسل گردی دی دما یو گرد دا دیما تاویی چی دغا مال راکن دما وصل پورا شی حتی با دغم نخلاص شی ویده چالاک دن دولا جواب نشم ورکولی نمونگا تال رالو دمون پیسلو که داود علیہ السلام فیصلہ وکړه نورستی فکر راغی چې وای دا هو ما خپل ترتیب روان کو ما خپل انډیکس بدل کو فلزما ترتیب خدا او چې ضرورت د عبادت و اما د عبادت پر ورځ کې فیصلہ وکړه نو پوه شو چې دا په ما باندې د رب امتحان دی ابیا تعالی رب العزت کاروي چې نا جاننا کا خلیفتن ته ما خلیفہ کړي او خلیفہ وتوي چې هغه به خلقو فیصلې کوي او مقدمي او دا وکړي دقه قدرې خبره ده صفا خبره ده نو خلقو ته نس جوړ کړی ته ګوروتا داود علیہ السلام یې داسې ځای ته رسول دی لکه د دې زمانی یو لوپر او یو غونډه او یو لهو لعب دا کار انو هغه دا چې وی داود علیہ السلام په لښکر کې یو سړی و چې نوم یې اوریاو ورګه اوریاو او دا وخزوا هغه داود علیه السلام خو خشوی وا کلوی اوریا ته وی چیرې جګړه تسل جوړو کستا خو هینو دا ما ته پریدا دې په ځای باندې زړی شي درکونه بیا انکار کو کنه بیا با دو چی کم پلا لخکر لیگنو اوریا بے پک مخ کی لیگا چی دی چر تصر اخری چی دا خزیں ما تا پاسش خا نوی داد وطنوی ملیک را لخا او دا دین ملیک جوڑ کری دی او داود علیہ السلام تکیناستو او نی گڑی وی نیست یو بل سره شرو هغه ته دا خبر اورولا چې ورستا یو کم حاصل خزشته نو ته د اوریا دی یوې تن شټینګې دی ورو ها دا وګوره په داوود علیه السلام څومره ډیر لوی بلیم او اعتراض دی الله صفات کوي چوت قراب دنا څومره صفاتونه وکړه دي چې دا شی جوړ کړی ها بیا چې په شوی چې دا خو د انبیاو په شان کې ډیر ګستاخی ده نو بیا خبره بدل کړی ده چې نن دا خو پوریا خبره نه ده داود علیہ السلام هم یو کور ته پیغام لیږلو بل سړی هم پیغام لیږلو دواړه راجمه شو پاره باندې صدا ملائک رالوها بیا دا غینم لکوټی کترا کو سیوی دي چې نه نه دا ذکر نو چې دا پیغام د پاسه پیغام ولېګو واو خاصي و طويلو اسې چیرې زه دایره د کوما او رښتا کوما تا ټول واهیات چې ټول دې اس حقیقت نشته ده ها ازمره نقصانات دي بکی چیو خو پا داود علیہ السلام باند اعتراض دے داغا پا عصمت ادوی مداد چی دا داغی سڑون ایک ملیک جوڑ کری دی او دا خودون ایک گڑی جوڑی کری دی تو رو تا دیو جینا مفسرین وی ابن کثیر وی چی وقت ذکر المفسرون ها هنا قصتاً اکثرها ماخوذت من الاسرائیلیات تاتول اسرائیلیات ولم يثبت فيها من المعصوم حدیث دیگه ده پیغمبر نه حدیث نشتا یجب اتباعه دیگه اتباع واجب شیخا داوی خا مدارک نقل کی قول حضرت علی دا په سور بال پینو لیکه دې سره حضرت علی وی رضی الله من حدثکم به حدیث داوود علیه السلام علامه يرويه القصاص دا قصه گو خلق تیر دیب تقریر کی ولا خوان ور کی خواه دیده قصاص ہوئی کیا غیر روایت کرے دی خواه حضرت علی وی چکا چا دا سوئی ہوئی کنا نجلدتو مئتا و ستینا دی بز شپکش لکوڑی واما جلدتو مئتا و ستینا او سوالو چی دا کم حد دے حد خوشتا دے قرآن کی دا زنا اصل کو ریوی دا قذب اتیا کو ریوی دا کم حد دے و هو حد الفریت علی الانبیاء دا حد دے دا غچا چی پیغمبرانو باندے تهمت اولا گئی او کنو نو ڈبل شو کنا خوا اتیا ڈبل شو نمیتا و ستین مدارک وی خوا دا خلق و بانبیاء و جوڑ دا ٹول دا اسرائیلیات و کار وحل اتاک نبع الخصم ایراغ لیتا تا خبر داغی جکڑ مارو ابتلاء داود علیہ السلام اتصور المحراب کلچ راواؤلی دو پا عبادت خانہ باندی بلی گیٹو ناو ورون اخبندو کن راواؤلی دو پاس ادخلوا علی داود کل چرال او داود علیہ السلام تا چا پخپل عبادت خانه کې او په ځامنهم نو کبراو شه د دینه بنده دی او دا یې رپکی دا سناشنا خلق راشي قالوا لا تخف نو یریدون کې بنده پی جن دی شي کنه ناریو پی جن وی مې یریګا خصمانی مونږه دوه جګړ ماریو نحنو سره دی ښا نحنو خصمان زمونږ د دوه یو بل سره څه شر پیدا شوه دی بغاوازنا لا بازن زیاتې کړې دی باز زمونږه په بازو فحکم بیننا بالحق ته فیصله وکړه زمونږ میان کې او په انصاف سره بالحق وته ښا داود علیہ السلام ته وی ښا اړو ادب پکې نشتنو بیا وی ولا تشتت ور زیاتې باندې کې ښا او کنه زیاتې باندې کې وحدنا الی سوای الصراط امون ته زمونږ راهنمایو کا په طرف دلارې نیغي او چې د شریعت او د دین څه فیصله ده نو تاغه زمونږ په حق کې وکړه مونږ په خوشاله مونږه دا تنځو تانه تحصیل تنځو مونږه د شریعت په فیصله خوشاله ډیر ښه ده اوس هغه یو بیان کوي هم هاولې بیان با مدعی کوي ابیا او مدعی کوي کنه نو مدعی بیان کوي ان ذا اخي ذا زمار ورده یا سکر ورده یا دینی ورده لهو تسعون و تسعون ناجتن دده یو کم سل گڑی دی ولی ناجت واحدتن او زمان یو گڑ دا فقالا کفلنی ها دیما تاوی جماعت اوالکا چیزا غم نخلاس شی اکفلنی ها نولی تولا جواب نشی ورکولی نوی وعزنی فی الخطاب ادی ما باندی غالب دی پا خبرو که دی چالاک تی و سپیکنگ پاور یا زیاد تی نو دولا جواب نشی ورکولی کو وعزنی فی الخطاب داد وز گورا پکارو چی داود علیہ السلام غبل تاوی چی خطسو ہے تولی پا دباندی غلبک ہیں ولی و تداسی وین داغنے تپوسو نکو او پیسلے شورو کڑخا یا خدای توبا نا دا پریشان ہے کار دن اللہ دے ارسوک دا پریشان ہے نو ساد دسلین آغا دودری خطا شیخا تا بندہ دا حال لینا امتحان لکنا امتحان کی خدا سے کی گی خوا لاس با دی رفی گئے گتی با دی رفی گئے ہو داود علیہ السلام پیسہ لکی خو یک طرفا قالاوی داود علیہ السلام لقد ظلمکا یقیناً چیز ظلم کرے پتا باندی بسوال نعجتکا الی نعاج چی سوال کی استانا دا دی یوی گڑی او یه او دې کې د خپل ډیرو ګډو سره تدې زیاتی کې کې یو دا کار سدینو اوس تا ګډه دا کنده د پکې صحاق ده بیا دا غیمین کې محاکمه کوي ښا او یو قسم روغ صلح ولا کوي ښا چې خیر دې وان کثیر من الخلتای او بشک ډیر د دنیا د شریکت یانو نه چې کوم خلق یو بل سره د شریکي کاروبار کوي کنه هغه ته خلطوا وي خلیط د مفرد ده او اختلاط مخلوط تادی کنه شریکتیان ډیر د شریکتیان لبغي بعض او علا بعض زیاتې کی بعضې په بعض باندې نو زم تا باندې زیاتې کوي نو ها ایوازی تاسو نئے ہوئی خواه او مگر اگر کسان باتی نبچی ایمان راوړ یو عمل کوي صالح وقلیل ما هم داوی ډیر لږ دینو کم ځای کې نیکان خلق یا دینو یې لږ دی وقلیل ما هم اوسې فکر راغې ا فکر دلته کې د دوو خبرو ښه یو دغه خبره وه چې ما د عبادت په ورځ کې فیصله وکړه نو دا مې څه وکړو دا خو ما د خپل ترتیب خلاف وکړو هر چا ځان له دینی ترتیب جوړ کړی که نه او بل دغه چې فیصله مې وکړه د یو په بیان باندې او بل نه مې بیان وانغستو دقه خبرې دقه غلطي نور څه نشته ښه اذن داوود گمان راغی د داوود علیہ السلام انما فتنا او چې بشک دا قوم په دې امتحان وک استغفر ربه د انبیاء مقام دی رستو دا سلیمان علیہ السلام په حق کې مراجعه دا انبیاء عادت ته دا انبیاء سنت ته چکل سوال کین اول به بخنه غواړي د الله او کن اول به بخنه غواړي دا نه چې دا غي نه ګناه شوی دی نه استغفار مستلزم نه دی سب کې معصیت لري چې مخ کې دی نه ګناه شوی نه خدا اصول دی در دعا آداب دی ها ولیکن د انبیاء او د بل چانا ناولی خو استغفار وکړه طلب زبخنه وکړه د خپل رب نه چې الله ما ته معافي وکړي وخر راکعو وانا به او پریوت سجده کوونکې الله ته رجوع کوونکې رکو نه دل تمرات سجده ده ښه ځکه خرور او سجده کې راز تندې لګول ښه الله ای فغفرنا له ذالک فوراً مونږ بخنو پردتا دی خطائیں کارا خطائی وخا دادا غی خطائی انبیاءو ندور غٹا خطائی نکی گی لکه دا خلقو جتا جوڑ کری دی خوا صوبت دور خوبت دقا معمولی گونتی چه اگر دمونگا استاسو بحق کی گناہ نئی دمونگا استاسو خوا ولی پا خطائی سوکنی ولی دی گناہ خونشکن خواه پا انبیاء و تاغام دمرلوی و درنخ کاری ولی شانی دیرو چد سکن اللہ ایمو تبس مافی اکلا فین لہو عندنا لذلپا و حسن ما با و یقنن دد پارا منسر لذلپا دیرو چد مرتبه دا نزدیکت و تویر او ډیر خیستا ده دراتلو جنت څخه نه تا اوس کور دا خبره ده چې د الله رب العزت مطلب سو چې دا دواړه روزي د خلقو فیصلو ته او د خلقو معاملاتو ته والکه ځکه مخلوق ته خیر رسول دا ګډیر لوی اجر دی او څنګه ځان لډیر نفل نو کې ډیر عبادتونو کې ډیر سجدیو کې هغه کې تمره ثواب نشتا لکه یو بندته چې خیر او رس احسان ور سره وکي دا ګډیر لوی اجر او یا داوود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض مونږ خو ته ګرځولې خلیفہ پزما کا کی چې زما د خلقو فیصلې کین او پنصاف او د خلقو عادت ایتونه دي ضرورتونه یې غي جدان و پریشان نه اته به ورځ ټول ځان له په عبادت کې صرف کړی نه نه نه خلیفہ سره دانی مناسب ها اوکه عبادت کینو د شپې کاو کنه او داود علیہ السلام خو بل شان ته عبادت وکنه چې حدیث کې بیا بیا راضی یصوم یوما و یفطر یوما یورز به روزه جواب ولرز به کو جواب وذالک اشد الصیام دا ډیر سخت روجی دی ښا دای څوک نشي کولای. او وقام نصف الليل وسط سوهو اني مش په بولاړو الله ته الله رب العزت او توي ټیک دا دغه عبادت ته خدي ته ناراضي کنه ښا فیصله کوا د خلق بمین کې په انصاف سره ولا تتبع الهوى تا ته ما ګورو ته تکه مونږ وایو چې پیغمبر ته څه ضرورت وو چې الله او ته یې ځخایش تابعداري وکاو هغه نکولا کله او ته نو ویلی مې نکولا خدا مطلب پکې ورستو خلق دی چې دې عبرت واخلي چې ګوره الله پیغمبر ته وی چې تابعداري د خواهش مکوا نو دا خو مونږ ته اوري وی یې غتا اوري یې مونږ ته مروانی کا په خواهش پسې کروان شوی فیذل لکان سبیل الله غلط بدی کی خطا بدی کی د صحیح لار نه ان الذین یذلون عن سبیل الله بیشکا کسان چې خطا کیږي د صحیح لار نه لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب د دې لپاره خډیر سخت عذاب دی ځکه چې دې سره د قیامت غم نشتا چې دې دنیا کې څوک په انصاف فیصله نه کوي نو هغه سره د قیامت غم نشتا قیامت نه مانی کنه هر کړه دې نزیدې کې امام رازی رحمت الله علیه وای چګورا خلق سوی او الله رب العزت سوی قال الامام في هذا من اقوى الدلائل دا ایت چې یا داوودو دا ترغره دا ډیر قوي دلیل دی على فساد القول المشهور چې دا کوم خبره چې مشهور شوې ده د قصاصیانو دا فاسد ده ها په تلک القصه ته ولي ولأن من البعيد جدا تکدا خبر ذا عقل ندير الرضا من البعيد جدا أن يوسف الرجل چيو پل دي خلق دي وصري ذا صفت نكي چبينه ساع في صفك دماء المسلمين چدي کوشش کي چې مسلمانانو ويني توي کي اوا قصه کوي کنا وی داود علیہ السلام با اوریا کلی او پلو لیگو کلو ایبل پلو لیگو چی دی قتل شی چی ما تکار داود علیہ السلام یو پلو دا سی جوڑ کلی چی دی دو مسلمانانو پوینو کی کوشش کئی او راغبن فی انتزاع ازواجهم ادا شوقی چی دا خضت نواخلما فرگل یو پلې خلق دا صفت کوي او بل پلا ثم يذكر عقيبه او بیا الله ذکر کې داغه نه پسو چې ان الله فوز الی الخلافه چې الله غل خلیفہ جوړ کو وي الله دا صفت د خلیفہ کوي ونا دا خبره دروغ ده دا خبره ټوله جوړ او بکواس ده او خرافات دي ها او بیا صرف دایو خبرو مشهور چی پی امام زهری راغے عبد الملک بادشاہ سارا اگی بطل بادشاہانو سر وزید پارا کی ناستو چیرا تذیق دور علم نشتری چی تفیصلی غلطی انکی چی منگے رہنمائی کو زید پارا چی سنگا لڑن عبد الملک و تاوی ویرا شکر دے چرالی دیو مسئلی تا پوستا نا کوما امام زہری تاوی اگدار چوی دا دے که دا شامیان خلق چی دے کنا دی دا خبر مشور کردی دا چې کله الله څوک په دنیا کې خلیفہ کو از ټول خلق ذمہ واره او تعاله کړی نو کاغه ګنا کینو الله ګنا نه لیکي. امام زهری وی باطلن درد چاوی وی دا چا حدیث ویلی دا باطل لکھا شامیان خوچر سما خبر نه کوي کنا عبد الملک وی وی ولی باطل لی دلیل امام زهری و تدا آیات وی چکورا دا پیغمبر پا حق کی اللہ وی چن اللذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب. ها چې نبی دی او خلیفہ دی الله وی کو چې خواهش تابعداری وکړو نو عذاب نه نشي بچ کېږي. ها نو دا نور څوک دی؟ ها دلیل عقلی ذکر کې مخ کې سره مناسبت او تایید خان چلانا بول عزت وئی خلفاء اللہ بکار دی چه انصاف کئی عدل کئی او پا فیصلو کئی ازان بچ کئی دتاب دارے دا خواہش نا بولی اللہ ایما دا ازمک آسمان دے انصاف دا پارا پیدا کری دی اخلق پا کئی بے انصافی کئی اما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا مګ ندی پیدا کړی اسمان او زمکه او سوچ په میند دوالو کې دی ابس باطل سمانا چغې کې د حق خلاف کارونه کیږي هغه کې د خواهشاتو تابعداري کیږي نه نه ما دې په اړه ندی پیدا کړ انو دا خلق چې لګیا دی هغه وی چې مړه اسلام ګران دی او منګوی په شریعت باندې فیصلې نشو کولې. الله وی ذالک ظن الذین کفروا دا خو د کافرانو ګمان دی. دغه تاسو مسلمانان وای دا خو ګمان دی د کافرانو چری وی ښا چې نن نوې فیصلې په قانون کو فیصلې په دې کو فیصلې پس حلاکت دی کافران لپارا دا جہنم نام آو کافران تو آیا چه تازو پیسلی پخپل طبیعت کوئے اور رشوتنا دا اخلے کا نا وہ تو آئے چه زیب وطا او خریب پکی خوا من النار جہنم یہ دل تیار کرے خوا ادی بیاوی چنه مړاو دا یو شی دی کڅوک په شریعت پیسې لکه یوم او کڅوک په دې قانون باندې پیسې لکه یوم دی کی پرخ نشته دی الله ای زما په نس خو یو شان ندیو ام نجعل الذین امنوا وعملوا الصالحات آیا مونږ به ګرځو هغه کسان چې ایمان راوړ دي عمل کوي صالح کل مفسدین فی الارضین پشان داوی خلقو چی فسادو نکی پزمکا کیم پولی داوی یو شانتی مومنان او کافران عادلان او ظالمان نا ام نجل متقین کل فجار ایو بگردو من متقین پشان دا فاجران و فاسقانو بیا بیاوی خواه دا سو کوئی چی او شیر دی ٹول یو مسلمانان یوئی خوا اٹول دا پیغمبر کلیمو وایو چی لا الہ الا اللہ خوا اٹول دا پیغمبر امتیان یو خوا اللہ وینا زند دوکور کے چرت متقین او چرت فاجران او فاسقان او ترغیب ورکی قرآن تا دې لپاره چې الله دا کتاب ما سره نازل کړی دی چې تاسو سره قانون شته او هغه کې پوره دفعات دي چې دا 302 دا او دا 307 او دا پکې دفعات جوړ کړی کنا نو بیا قران ته ساجت دی کتاب انزلنا الیک مبارک دا خو یو عظیم شان کتاب دی مونږ نازل کړی دی تا ته هم نازل کړی دی مبارک د دې کې خیر او برکت اچول شوی دی د هر چا لپاره مبارک کسو کو ته ګوري خیر او برکت به ترسي کسو کې اوري خیر او برکت به مومي کسو کې عمل کوي په هم او کسو په عقیده اصلاح کوي ټول مبارک دي مبارک یتدبروا آیاته ذل پارا چې خلق سوچي د دې آیاتونو کې ولي تذکر اول الالباب عبرت حاصل کی ذین عقل من تذید پر راغ حکمت بیان کو ہاں لیتدبروا او لیتذکر ده حکمتونو بیان دیو جنا ابن کثیر وی چې حسن بصری ویلی دی چې ولای ما تدبر بحفظ حروفه دا تدبر نه دی چې صرف حروف او کلمات یاد کی چې ما ته سورۃ یاسین یاد دی او ما ته سورۃ تغابن یاد دی ما او ذات حدوده اجد دی کوم حدود دی هغه ټول باطل کی هغه باندې عمل نه کوي دا تدبر نه دی حتا وی ګور ان احدهم لا یقول ویوتن بوی چه قرآت القرآن كله طول قرآن میں ہوئی دا الحمدن تروان ناس پوری میں ہوئی وی خط خلیر دوردد اوی ما یرا له القرآن فی خلقه ولا عمله اچه و تو گوری نو قرآن مند آقا پا اخلاقو کی انو با عمل کی ادا تحسنگا ہوئی اللہ خوی چلیت دبرو آیا تی دیکھ با سوچ گئے پدی باندې خپل زندگی برابر ہے پدی باندې خپل اصلاح ہے قرآن وزید پاره وی چی دیو یو یات معنا او ترجمه کئ ناغه خپل معاشره کی لګئی کنا جدا کاربن کو ما ادا کاربن کو ما قرآن منی کلم ما کنا ولا تن کی حو ما نہ کہا اباؤکم دا کاربن کو ما ادا کاربن کو ما قرآن منی کلم ما اولی تذکر اولو الالباب قرآن خوزید پار راگلی حدیث اگه تا قرآن ویلوی خواه چه حفظی اوکا تجویدی اوکا حلکا تا اللہ دید پار را لے گلیو اخوی لیت دبرو آیاتی اولی تذکر اولو الالباب دید پار را لے گلیو واقعہ ذکر کی دو سلیمان علیہ السلام او دے ابتلا ذکر کی دو ایمہ اول بے شان بیانی سلیمان علیہ السلام اب یا بے امتحان بیانی اوہبنا لداود سلیمان منگا اوباخو داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام ور زامنی نل سوڑی روخا او دلتا کی واضح سلیمان علیہ السلام نو مغسترے او ابنا دا دید پارا چی اگا دینی میراستنا دوڑو دنیاوی میراستنام دوڑو بادشاہی خواہ نو ده خاص که پای وحبنا داد اللہ شان وی نعم العبد سخ بندو سنیک بندو سشریف بندو نعمه که دیر وسعت تیو زیدی بکی خاچ سمرویلش کورا اللہ صفت که نعم العبد دیر بہتر بندو نو که خلق ارسم رغیبتونه کئی نو کئی وکنا زن لا عمل خرابی عمل لا ما خرابی زن انہو اواب زکا دے ارخ کی روجو کون کے واللاتا روجو کون کے واللاتا اواب دا دا ٹولو سی بات ہر پیغمبر پس داغو دا دنیا انتظام بیانی داغو سلطنت او مملکت او خلافت بیانی دمر منظم آور اذ عرض علی بالعشی صافنات الجیاد کلاچ راروان دکلی شو پد باندی پو اخدما زیگر کی اغا اسونا کرا صافن اغا استوی چید دریخ پی لگولی ایوی اسی دا نوکا قدری لگولی دیتوی کارا اسوی خوا اجیاد یو قول داری چی داوتا حملہ اکڑیوا جہاد کی نوتا غنیمت کی ملوشیو دیم قول داری چی داوتا داود علیہ السلام ناب ملوشیو اگر چرت بخپل وقت کیا حملہ اکڑیو پا عمال قو باندی نو دا سنے تن راوستیو دیم قول دریم داری چوی دا دریاب نراوتیو وزریوی ارحال سلیمان علیہ السلامو دا لازم کریوا چیز با دا بیت المال خدمت دا چیز دا خلق یو امانت تے دا پخپلکوم بلچاتوی ناوالکوم پپردی لاس باندیوی مار وجلم ندی پکار دا نه نو یې برازیل استره پرې ده برازیل څه پته لګي انن ټول ملک په برازیل است چلیږي ښا نیم خان نه خبرو چې څه کی او ټول ارساواله کړی ښا ویوګانو ته شرمخانو ته واله کړی ښا ملک بسم شي پدی باندې سلیمان علیہ السلام حکموں کو چی دا اسونا دی دا بیت المال مال دے امانت دے دا جہاد سامان دے دیتاو زما پا مخ کی اوز غلوے چی دا دی دیکھ بال او حال معلوم کما چی سو بیماری خوبا کی نشتا کنا پا منڈا کی پتہ لگی کنا نویز غلولو دا سی منڈا اوالا چی پا دوڑو کی پٹ شو بیا اعلانو کو چې واپس یې کې ماتا ګورو ګورو د دوړو کې پټ شو په خاور باندې وځو نو په خپل راغې او دغه سټونه او پندې به سانډلې او ولي د دغه نه د اس صحت او مرض معلومي دغه نه د سټ نه او د پندې نه کلا چړوان ذکرې شو په زبان دی په وخت ما ذکر کې اغا کر اسنا صافنا نو کور ځکه څوکي کنا نو عام خلق چې ورته دلري نګوري زاغي په زړه کې تایو بنیتی پیدا کیږي چې اردا او پیغمبر دی دله سو پکار دي چې دا سونو سره او د دنیا سره او د مال سره دومره محبت ساتي دا یو خبرې کنا ناغه د دې رد کوي یا خلکو ځکه مال سره محبت ساتم نو دنیا د پاره نه د الله د رضا د پاره او دا اجر دے او ثواب دے او خدمت دے دینو. فقال انا پس ویوی فقال فی ذکا ویلی دا چدا خو دنیا یو ډیر لوی انتظام او ډیر لوی شان دے دوی نه انی احببت حب الخیر زم محبت کو محبت دنیا سره او دمال سره سلام عن ذکر ربی دپارا دنوم دخپل ربو چه دا اللہ نمو چد کم دا اللہ ذکر و توحید پا دنیا کی خور کم زدو خپل خواہشات نپورا کم دنیا سره محبت نشتا بلکہ دا اللہ ذکر و دا اللہ نمو دا اللہ توحید خوا حدید پارا حتی توارد بالحجاب تردی پوری چه پٹ شو په دړو کې دمره منډه والا چې په دړو کې پټ شو دا د هغه د منډې تیزوالی وکړه. ها بیا حکم وکړو دوه علیا واپس یې کې په ما باندې دا اسونه واپس کې په ما باندې فتوا فقا شوروشو مسحم بالسوق والاعناق لاس بیر اخ کوم دا غی پا پندو باندی و پا سرطنو باندی نیو خطنا دوری سندلی او بلی دا غی چک اپ کاؤ میڈی کلی اے کاؤ جیر مرض پکشتے او کنشتا او دا سنو صحت او مرض دا غی نمعلومی گی بس تا اللہ دا غو دینی دنیای بادشاہی او سلطنت بیان کر چی دوم را اگر مخلوق دمال حفاظت کو کنی بلچا تا بے ویلیو کنا چی دا سونا سپا کے او پاکی ہے کہ دا سی کہا سی کہنا رو بخ پلناستو خوص را شدی کے اگو را چی دی کی سب لاغا رولی دخا ادھا ٹول سو پیانو مذہب دے سلیمان علیہ السلام وی چې دا سنا راوزغله د ما په مخ کې بل عشی او یو وخت ما زیګرو نو چې سنا دا په مخ کې وزغلولو د ما زیګر مونږ ته نه پاتې شو. هو الکه دلته خو مانځه ذکر نشتا وی بل عشی راغله ده کنه. ها نمون و سره کوم ځای مراد دی او مطلب دا دی چې د قرآن کې د خپل عقل نه خبرې کوي. ها چې مون د مازیګر ته نه پاتې شو نو غوسه شو ورګته نو وی چې انی احببت حب الخير عن ذکر ربی وګوره ما محبت کو محبت د مال سره نو د رب ذکر نه پاتې کرانه او منذر نه قضا کوم. ولی من ولی قضا شو وی حتی توارت بالحجاب نور پری ہوتا تا خبر ہے پلے بوتلی دخوا لیکن نور کم دی دلتا دا نور ذکر خونشتا وی بلی عشی کراغلے کنا فو دا بلی عشی غصم دا کابلی اگا گوڑے دی عرض بکشتے وی عشی خنور پری ہوتا آو نبیا وی بی ملائکو تا حکمو کو چرد دوها علیا دانور واپس که پما بند کنی خیر بانی وره خو داغی اختیار نو نوری واپس کن چنوری واپس کن نمون دیو که پو وقت باندی یہ سوڑی ہو خواه ورگلا خبر خلاغت پاتی دا خواه خواه نفتو فی قمس هم بی سوقی ولعنا توری رواغستا او دا اسونه کوتر اکلو دا سٹونه پنده بی ولوالی اکوتر اکلو الیکا داولی وی دا غیرتو پا دین بانده خو دا کل غیرتو سوپیه پا دیر دیر خوشحاله ولی شیبلی وی دا مونگا طریقه به ثابته شو کنه شیبلی وی څنګه به مونږ چې ذکر کوو ذکر کوو مونږ ځان جامیش لو مونږ لتی وو مونږ سو ولي وی سليمان عليه السلام پکې سونه کو تر کړو نو کوم په ځان جامیو شلو له مونږ پکې درز جوړ کنو صحابره دا ورود وقد استدل شیبلی ارده که دا شبلی خطرناک تیر شوه ده خواه وغیرو من السوفیتی فی تقطیع سیابهم و تخریق جامیش لی او سکوی بفعل سلیمان هادا خواه بنا دا فاسد علی الفاسد کئی خواه خبره هم دا زن نجوڑا کڑا ابی اپی خپل قانون بنا که دقا سکاو آیا خواه دینم داگه طویلی شی خواه دیر خلق پا دی که خویدل حکیم الامت او ټول ادیوی لی خواه چه سنے ٹکڑی کلاو او پا تورا باندی اوالا خواه امام راضی وی و انا شدید تعجبه ویزا خو دیر سخ حیران ما من الناس دی خلق تا ولی کیف قبلو هذه الوجوه السخيفة چې دې مفسرینو سرنګ دا کمزوري روایتونه قبول کړی دي ما ان العقل والنقل يردها عقل نمني نقل نمني وليس في اثباتها شبهه ابدي قصه کې دا سه دلیل هم نشته چې هغه شکوک او شبهات فضلا عن حجت حجت خلاصه که سو شکی خبره پکې هم نشته ریخه ضعیف حدیث وغیرہ ادا دي چې دینو عمل قاری وی قال شیخنا العسقلانی چې حدیث رد شمس لا اصل له طبق لا جزا خبرو چې نور وی واپس کها دا وګوره دا پیغمبرانو اختیار دی او علی ابن طلحه ذکر کوي یعنی ابن عباس چې د مسحم بسوق معنا دادا چې جعل يمسح اعراف الخيل وعراقيبها چې دا غي غسړې او پندې به په لاس باندې راخ لاس به پراخ صفا کولې فهذا القول اختاره ابن جرير اغيدا ورقليخا لأنه لم يكن ليعذب حيوانا ذكى سليمان عليه السلام باسونا تاخو عذاب ده مخلوق لخلق عذاب ورقي ويكا مردار شي مري نوالالبه داغت آسان شيخا نوالالو لأننو كوتره اكلو او یا هلکا ما او هلاکی غشی چې داغه سو ګنا نشته ها امام راضی په دې کې سوره غلطه راځتي په دې کې ها یو غلطی دادا چې د توارت بل حجاب کې نور غسته دی انور نشته دلتا انوار ذکر نشتا نو سنگا انوار تین آخلی خواه او دوئی مداد چی ردوها علی دا سلیمان علیہ السلام اختیارو چی ملیکو تاوی انوار واپس که دا سو کویلی شی او دا انوار وقوفو صرف دویشا علیہ السلام دا پار راغلو چاگا جہاد کاو او شپرانی دیوا دا شپی بیا جہاد نو اغوی اللہ وقت مازی گرده او لگون تی کار را تپاتی ده او فتحا نی اللہ تا دی انوار تا اوائی چی دی لکوٹی ادری گی وقف وقفا رد بلکل نشتا ردو وقوف شتا صرف داغد پارا نوار ادرید ناغ فتحا اکڑا بس دا صحیح حدیث دی ښه انور کچا د حضرت علی په حق کې ویلی دی یا د سلیمان علیہ السلام دانشته دا ټول په دې باندې صحیح دلیل نشته ښه او بل دا دا وی چې د مسح معنا چردار اغلی دا چې قران وی وامسحو برؤوسکم مسحو کې په خپل سرونو نو سمانا پتوره وخه دا چرته د مسح معنا راغلی دا پتوره باندې والو ها ها ابي ادي ظلم تا وګوره چې غلطی تی نه پخپلو شو د دې په نس باندې ښا او زور یې سنو راغې او بیا دې تا وګوره چې د بیت المال مال یې هلاک کو دا خو دا خپل مال نو بیت المال مالو ښا او بل دار چې دومره غټ ګناو شو او نه توبه استدا نه استغفار ویلې دې ادم بیا او دا دته چې معمولی ونت ګوره مخکې ذکر شو فاستغفر ربه داود علیہ السلام زر مغفرت عدلت سلیمان علیہ السلام دومره لوی لوی ګناو نه وکړو او نیت استغفار وکړو نه توبه وستا لازمي نو دا ټول غلط واقعات دي ها دی باندې اعتماد نشته دی ها قال الحافظ ابن کثیر وی اهونه اسرائیلیات نو دا ټول اسرائیلیات ها دا خدا و شان بیان شو ها دا صفا خبر او شان ذکر شو چې دا سنو د بیت المال دومره حفاظت یې کو چې په خپل الله سبحان دی دا غي نذلی سندلې او داری مر صحت او مرض معلومو چې الله به زمانه تپوس کوي د دې اوس امتحان دی امتحان ذکر اوس کوي ها ولقد فتنا سليمان الله مونږه امتحان کړو په سليمان عليه السلام پالقینا علی کرسیه جسدا مونږه وغورځو په تخت باندې د یو نیمګړی بچی ثم انا با بیا الله تروجو کړه وګورو ته چې معمولی ونته رجوع کوي کنه اواب بخاری کې بار بار راغلی تقریبا شپږ ځله او ځله دا حدیث سلیمان علیہ السلام یا صلح دیوی یاو یاوی اوی وی چې دا لا توفن لیلتا زو په دې ټولو باندې چکر لګوما خو په دې نیت باندې چې دا هر یوی نه با الله مال زیرا کی رضا به زما یو مستقل لخر یو فوج یو ګاټی دا ود الله په لار کې جنگیږي وګورو تا تم بیا په هر عمل کې نظر په جهاد باندې و کو ودونه کول په دینیت چې لخر په ځاشي خو یان په ځاشي دانیت کو کنه نه الله واست په هر عمل کې برکت اچي کنه هغه په دینیت باندې خو ان شاء الله و نوي چې وخت شو نو پاو یاو کې دیوی بچه پیدا شو غام نیمگلی جسد گواری سابقی نو نیمگلی او دایی رالا و پتخت و تاو گوردو چون بارک شا سلیمان علیہ السلام وی پس اجده پریوتو انا اویوی چه اللہ غلطی ران شویر ما انشاء اللہ ندیوی لکھا ها دا اصل مقصد دی پدی کی خواه او بیا سوال کرده دی خصوصی او اگا اللہ قبول کرده خواه اس پدی کی او گورا دا دین ایسا جوڑ کرده دی پی سلیمان علیہ السلام پلاس بانده گتوا ادا ټول چل پاگی که او کمال پاگی که او بادشاہی پاگی چلولا دا گورا تا انوی چې کله ولېټرین تاته نا غوته به یو خپل وینځلاو جراته دا وینځه وایو یا بي بي واغې د ویور کړه اجدي بیا راووت نو وابه غستته نه ښا نو یو رد دی دا سلالو او گو تا اغی لور پا جرادی لہ حدیث ہے کیوی شیطان راگے او شکل سلیمان علیہ السلام جوڑ کو او اسی لکد لیٹرین نراوتا او دی تاوی گو ترا کن ورکڑا والا باس لارو لار شیطان دا سلیمان پا تخکی ناستا سلیمان علیہ السلام چراوتا نجرا دوا و نگوتا و نبس پا دغبان دی سر شخا ملنگ شو او دغ شیطان او دغ جن بادشاہی کولا سلیمان علیہ السلام پزے ناستو او کو کورون تب پکیم تراتو اب یاوی سکی سی جوڑکڑا چدا گوتا اچرتا استلیو مرغے چیل راگے سشیر آگے اچتکڑا او دریاب تے وردو لانو آغا مئیو خوڑا پی سلیمان علیہ السلام چرتا تلیو سمندر پغانا ناستو خلق میان نیو دو توی دا یو تیمال راکا او چکل اگے کٹکاونو گوتا پاکی راو وطا اوہو نراغ بیا کی ناس ٹولکار پاگی گوتا کیو خواست نو دا جسد نے دا شیطان اغسطے اوی منگا غطا پا تخت باندی او جسد اغوردو شیطان پی کی ناس تا بادشاہی تیو آغستا اختیارات تیو آغستو اونو حافظ ابن کثیر وی چیزا طول اسرائیلیات من قصت الخاتم والجرادت دا طول فانما تلقاه ابن عباس من اهل الكتاب دای چیزا دا اهل کتاب نا قصہ او رئی دلی دا فی پا اهل کتابو کی طائفتن لا یعتقدون نبوت سلیمان اگی که دا سی دلشت دی چیزی سلیمان علیہ السلام تا پیغمبر نوی اخوی ساحرو یا دوگرو دا داغی کسی دی خواه دا خلق پا انبیاء پوری جوڑی کری انور مطلب صفا ام دقا دی خواه قال رب غفر لی وی سلیمان علیہ السلام پا دعا کی چیز مارا با ما تبخناو کی چیز ما انشاءاللہ یرشو دمرا نقصان راتا ہو رسی یا اللہ اگر ارمان خو می پورا نشو ما خودی دی پارا سوال کو چی دا با زمان یو فوجی ادی با جنگی دا اللہ پلار کی نو سوال کو ما وحب لی ملکن لا ینبغی لی حدیم من بعدی او با خیماتا دا سی بات شایی چنی مناسب دیچا دا پارا پس زمانا من بعدی چدا سی بات چاہیے بل چالا نور کہا انکان تلوہاب بے شکتی بخشش کو ان کے سوال قبول شو فسخرنا له الریحا دا گورا دے پا سوال پسی ذکر آوڑو چدا ہوا چی اللہ دلتا بے کریوا در دی سوال قبول والیو خواہ او اغی کم پل خبر بوتلی دا ویدا چه اغاسونه ٹکڑی کلو دا اغی پا عوض که ولی اللہ ہوا تا بیکڑا یہ رو دا فسخرنا لور ریحا منتا بیکڑا دا دا پار ہوا اسی لے تجریب امر ہی روان با دا پا حکم سرا رخان پا نرمی سرا حیث اصواب چه دا دا با کم پل ارادوا حیث و اصواب مانا حیث و ارادا چکم پل با ارادان و اغا هوا با آپا لطلکا نخوا اللہ تخو ارادا معلوم ای کنا وشیاتوینا و تابیم کردل را پیریان کل بنای و غواز هر یو عبادی که ان کے مصری چه عبادی بے کل جوڑول بے کل او غپی و ان کی پدریابنو کی چې قیمتي قیمتي سوزونه به را استل دموله تابع کړو آخرینا مقرنینا فی الاسفاد انور جنات او شیاطین سرکشا تللشی په زنجیرونو کې اغه یې بند کړیو کنه ها هاذا اتاونا وی مونږه سلیمان علیہ السلام دا زمونږه بخشش دی چې تا ته موکو هاذا یا دا بادشاہی دی دا زمونږه اتوا ده فمنن او امسک بغیر حساب تا ته اختیار دی کې احسان کوي په دې خلق باندې اولا دا مالونه او دا خوراکونه او دا سدونه ورکه اومو او یا که ساتیه بغیر حساب تا نه په دې کې تپوس نشي کې زمانه بغیر سوال اځم دار چې هاذا اتاونا دا چې مونږ تعالی پیریان تابع کړو څوک په زنجیرونو کې دی څوک نور دا زمونږه بخشش دی نو یا احسانو که پدی باندی نو خلاصی کوی باسا زنزیرونو نا کدار تخخ کاری کنا او امسکو یا او ساتا تا تا اختیار بغیر حساب پدی کستانا تا پوس نشی که دیم وین لو عندنا لذلفا وحسن مآب او یقنان دزی سلیمان علیہ السلام دا پارا منسرن ډیر نږدې مرتبه ده ډیر ښایسته مقام دا دوه امتحانات ابتلا د داوود علیه السلام ابتلا د سلیمان علیه السلام نظریم ذکر کې ابتلا د ایوب علیه السلام ښه اذکر عبدنا ایوب یاد کا بنده زمونږه عبدنا په دې نوم ذکر کې ذکا اللہ تدانم ډیر محبوب دی اب دینم کې ډیر عزت او شرافت دی چې هغه په بل هیڅ نوم کې نشته نه په نبی کې نه په رسول کې نو عبدنا یادی عبدنا بیا بیا ایوب علیہ السلام د باندې بیمار راغلی و ډیر وخت یا دولس کاله یا شپارس کاله بدل امتحانو ډیر وخت په تقریبا اتیا کال په خیر خیریت تیر شو چې مونږ ویلو کنه چې اولادوم ډیرو معلوم ډیرو او بیا الله رب العزت نه واغستو بل قسم امتحان یې پیو کو بن نعم بن نقم د دوړې کنه او په بدن کې هم مبتلا شو نار سمره موزه چې په ځوان دا بیماری و نه فریاد نه وکړې ځکه له صفات کوي چې ډېر صبر ناکو خو لیکن یو داسې حالت و تراوې چې باغی کې فریاد وکړه اذن دا ربو کلا چې आवाज کړو خپل رب ته ادنی مسنی شیطانو یقیناً زچی ما ورسید ما تا شیطان بی نصبین نستلی کلما او دیری دردمن کلما بی نصبین فستلی والی سرا بیا او عذاب او پا درد سرا اغسو نقول بہتر دادی چی نور خلق تینا ټول جدا شوی ہو اکا کم خاص دوستانیو نو شیطان اغیتا ہوئی گورو تا نی پری خود اغیتا واسو سوا چولا چیرا اللہ پا پیغمبرانو دمرا مرض نراول لکا پا دبان چراغلے مرض خلای او کالی یا میاشی یا سی کنا ادا خو کلو نشو معلومی چی دے پیغمبر ندے زے نا خپل دوستان او مرګریته نو رخصت کړو ایو بیبی و سره پاتې شو هغه به خدمت کو خدمت کو کنه دا شیطان راغی د طبيب په شکل کې ها تدرنی جامع اوستو پټ کې والو او دا د انجی او مملای بویت نه ته تو اوس لري نه ځکنا چې هغه ولې د نړۍ په د طبيب شکر راکنه هغه وته ویار دا ده کې او بیمار دی اته به علاج نه کی هغه وته وی ولې کوګه ولې باندې کومه ها او کم دی دا دې علاج به کومه اروغ موټ بشي ولیکن صرف دمر بوئی چې انت شفیتنی چې تا مال شفا وکړه نو سړی ته حضور پته نه و اگر آلو ایوب علیہ السلام ته وی چې دا یو طبيب راغلی دی او وی چې دا علاج وکما فیس ناخلما زوایه پیسې ناخلما او صرف دمر وکی چې وی بچان ته شفیتنی پیده او سوی یادار چې کله روغ موړ شو لاس ماسه خوشینو زما په نوم به یو قربانی وکي چې دا هغه طبيب سه په نوم مې لاله کړه چې ایوب علیه السلام دا خبر اوري ځان پوه شو چې وی دا خو ظالم راغلی نیو په له کو قسم وکړه چې کله روغ شوم نو زما تاسل گزار وامم تما ته شیطان خبر راوړي غي ته څه پتا وا او بل دا فریاد وکړه چې ربا د بدن نه نوم تنګ د مرض نه نوم تنګ د خپل بدن د غوخو غوخو نه نوم تنګ ولیکن د شیطان نه تنګ شوما به نسبه وازه نګورا دا د صبر سره منافی نه ده چې خلک وي ګوره څنګه صبر ناکو هغه خو فریاد کړی دی وای الله ته یې کړی دی ما او تاتا او بابا ته یې نه دی کړی ښه هغه فریاد ګناه دی او جرم دی چې مخلوق ته کوي بچې څوک د سر راشي کینی نو جوړ هغه ته فریاد شروع کوي چیر ډیر پریشان ہے با ټول بدن می اور درد دی اډو کی وزا سی شوپ لے خدای تا گناہ دی مخلوق تو چری فریاد نہ کہ لگا او ته د الله نه گیلی کہ کنه ها او چې الله ته اینو ارسو رچی نو کوا هغه کی ثوابونه دی هغه کی صدیقہ دا معنا ذکر کئی روح المانی چن شیطانا تعرض لی امراته بصورت طبیبنا فقالت انها هنا مبتلا بدا دے یو مریض دے فحل لکان تو داویه نتی علاج کولشی نفتولبا منها اغو تویج زما یو مطالبا دا بعد ان تذبح لغیر الله چې ته قرباني کوي خو لکه بل ځان وته وي اوس بل څوک وته وي یاد کړو نو فمالت لذالک فاعظم علی بنادا نو ایوب علی السلام باندې دا خبره ډیره ګران شوه او پوه شو چې دا خو نداغی ذکر کئی کلا چه فریادیو که خپل رب تا چی یقینن زچی اما راو رسید ما تا شیطان پستری والی سرا و پا درد سرا نالا رب العزت والا دا صحت دا پار اسباب پیدا کرن اسباب ہی که نخا ارکز بیرجلک خپو وها پزمکا بانده چی خپو والا نو او براووتی خواه فتیوی هازا مغتسلن باردون و شراب دا او په استاد غسل لپاره هم دي مختصل ظرف نه دي دا او په استاد غسل لپاره یخی دي او دا استاد سکول لپاره هم دي چې غسل په یو کې نو ظاهری بدن باندې روغ شي او چې ویس کې نو باطینی کې څه زخمونه مخمونه یا ټول ختم شي نو روغ مړ شو او ابنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا او باخه مونږ دتا اهل دته چې څنګه مخکيو او پاري په شانتي دوچن مثلهم معهم کمخ کې وزامنه ولونه وینو سوار لسپي مثلهم معهم دا رحمت او زمونږ طرفنا وذکر علی اول الالباب او دا عبرت او زپار دا قلمندو چې څوک بیمار شي سخت په راشي هغه با ایوب علیہ السلام یادې له کوټي سپکب اسانه بشي په ها لول الالباب ادا نور ټول لیکم ډیر واهیات شي ها ایوب علیہ السلام صرف په دقه غوسه شو چې پوښو چې شیطان راغی هغه زمونږه عقیده خراب وي په دې باندې انبیا خپکی ښا ادا نور ټول اسرایلیات چې وي هغه خدای چې و هغه کم څه خر سکړي 400 پیسې مې سه اخلاص شو کنه نو ایوب علیہ السلام خپه شو چې کم وخت دی زه چې پاسې زم نو ما به دا کم سیونی و نو پا بسی زمان نو اگه تا خرسی کلی دا خبر را سر ادا طول بس پارا قصه کی دی زان نصر را جمع کلی او دا گشتا دی چی دا رالا کورتا نو دی روغ مورت ناستو دا سی چی وی اغی نپی جندو نو اغی تا پوسو که چی اغا بیمار سوشی چی دا دیو اغه وی زخه نیم خبر پته راته نشته نو چې وی خاندل نو په غاخونه یو پیجاند دوی صدا سره روغ مړ شي بیا غا سوګند چې کړو نه الله ولا داغه ز پاره ثواب وک باندې ول وکړه تد الله طرف واخذ بيدک زغسن واخلا پلاس پل باندې ایوب علیہ السلام ته وی واخلا پلاس پل باندې زغسن یو جنبک د سلو ډکو دغه جارو په شان سل ډکی پکی فذرب به ذیل په یو گزار ورکا بس تا قسم به پزې شيخه چې تا ویل چې د بتا سل لخت وامه نمبر د سلو لختو د سلو ډکو هغه جنبک چې یو گزار ورکې نو با تا قسم به پوره شي ولا تحنس او تبا کامیاب شی په خپل سوګن کې دیو طریقه خو دا خاص د ایوب علیه السلام پورې ښا نور ځنه چې غنی خلق دته وځ د دینه هلیو باسي ان وجدنا صابران یقینا مونږه مون دیو دلرا په خپل علم کې صبر ناک نعم العبد سخه بندو انه اواب اغه حواله دا چې الله ته رجوع کوونکو پذکر عبادنا ابراهیم او اسحاق او یعقوب او یاد کئ نور بندیان پیغمبران زمون ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام ولل ایدی دا ټول د همت خاوندان په دین کې ډېر د همت نه کار اغستو ها په عبادت کې ډېر د همت نه کار اغستو ښا اس یو عذر پکې نو چیرنن می طبیعت خنه دي انن را لګرمي کیږي انن داسې چللې نه اولل ایدی ډېر همت والو ښا ولابصار او اقل من خلقو خيار خلقو په دین کې الله ولړي رکو ورکړي وا ان اخلصناهم بخالصه الله وی دی مونږه خالص کړیو په یو خوی سره په یو عادت سره په خالصتن په یو خاص صفت سره هغه سو ذکر دار یاداش د قیامت دا نو یې کړی کنه او دا د ټولو اعمال یو بنیاد دی چې کوم بنده سره غم د قیامت او غم د موت او غم د آخرتی نو هغه بچر په عبادتو کې قصور او کوتاهی نه کوي کنه او انه عندنا لمن المستفین الاخیار او یقینا دا پیغمبران زمون په نسبان دی دا غي ورکړی شو چونکلو شو خلقونو یې چې ورایي واذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل او یاد کا امتحان دی اسماعیل علیہ السلام چا خو معلوم دی دا الیسع علیہ السلام دا ذلکفل علیہ السلام چا غا ندی معلوم اللہ تا معلوم دی و کل من الاخیار هر یو تا دی پیغمبران دا اللہ پنیز باندی غورو دا اللہ پنیز باندی منتخب اس گناہ و نقصان تنو شوی معصوم خلق هازا ذکر دا یو قسم مضمون دا یو قسم بیان دی په سورې سواد کې چې هغه د پخوانو انبیا او حالو دا یو قسم وکړه قرآن کې قسمه قسم مضامین نه کړه ها اوس بل قسم ذکر کړي هغه د مؤمنانو د آخرت حال چې دې ته بشارت وي وان للمتقین لحسن مآب او بیشک خاص کر د متقین لپاره ډیر ښایسته مقام دی جنات عدن جنتنا دامیشوالی مفتحۃ لهم الابواب فلو کل شی بی تدی خلق د پاره دروازې د جنتونو اول با رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه کولاو کی بس بیا باندې باندې ته جسوګ دینو بس کولاو به ښه چېرې کولاو کی هغه به مخ کی دي امت به مخ کی دي د نور امتنا 1500 وکاله متقین فیها آرام کون کی وای په جنتونو کې یدعون فیها راغواړي با په دې جنتونو کې بفاکیاتن کثیرتن ډیر میوي او شراب ډیر هغه د جنت شراب چې مخکې ذکر زوافات ویندم قاصرات الطرف اطراب او دې جنت یانو سره داسې حور دي چې بنکړي دي خپل نظرونه په دغه جنت یانو پوري بل په لنګوري قاصرات کله دې خپل معنا شي د اسم فاعل رضا جنتيان ها دا حور د جنت با باندې خپل نظرونه په دې پوري او کله قاصرات نمراد مقصورات شي نو بیا خبره الټه شو دا جنتيان با بل چې تنګوري دې ته وګوري چې دا کوم خلق حور مقصورات فی الخیام دیتا بگوری خبر او بل دا کمال لے چه اتراب امزولی بای ٹول امزولی بای دا 33 سال ازامات وعدونا لیوم الحساب او بای اللہ چه داغ نعمتو نی تاثر وعدہ کولشوان دروازی دا قیامت انہا زال رزقنا وی الله چې دا زمونږ رزق دی دا جنت زمونږ رزق دی ما له من نفاد په دې باندې فنا ناراضي نو پتا ولګی دا چې قران کې چې کله وی یا سوره رحمان کې چې کل من علیها فان ناخذ مکه یادی هغه چې مکه کې سدي دا او پناشیخه او یا که داوی چې کله شین حالیکن الا وجها هر شی به فنا شي نو الته کې دا یو تعویلو چې هر شی چې د فنا د پاره پیدا دی نو فنا شي نو جنت به نه فنا کیږي ځکه دې خود فنا د پار نه پیدا دلته معنا چې من نفات پار شي په فنا راضي خو په جنت نه راضي هاذا دا بل مضمون بیان شو بشارت ته مؤمنانو د آخرت حال ښه اوس بل بیان یې وان للطاغین لشر مآب د سرکشه خلقو دپاره ډېر ناکاره ځای د راتلو دی خو د راتلو ځای نه دی خو دوی به ورته راځي نو دوی په دنیا کې هم راتله که نه که خلقو ورته ډېرې چیغې والي چې ظالمانو دغه ځای ته مه ځئ دا د راتلو ځای نه دی دا د انسانانو ځای نه دی د مسلمانانو خو لا پرېږده د انسانانو ځای نه دی دوی به ور منډه کړه دغه ځای ته به هم راځي نو ښه جهنم دے جسلونا داخل بشی اغیطا فبی سلمیات بستر او منتخو دیر خراب بستر او منتخا او قسمت خراب کنا دیر بد بستر او تملاو شو هازا فلیذوقوهم ملائک بوتوی چی دا اس پی الحال اسا کے اس دا کنا انور برستو بیا راضی لکه ملمت وای چې داوت تیار دی باندې ځان مشغوله کې ممپلی دی او چواری نو ملائک بدی تو وی هاذا دا یو قسم عذاب دی فلیذوقوه دی اوسکی حمیمن ګرمه وبدی وغساق او ني زوی د جهنم یانو هر زبردست دوائی ده غصاق ابازی مفسرینوی غصاق عذاب لا يعلمه الا اللہ غصاق اگر عذاب توی چی او اللہ تینا خبر دی نور تینا ہی سوکنا دی خبر و آخر من شکلی ازواج او نور د دی پشانتی عذاب ندی جوڑے جوڑے بیا با تو ملائکوی هازا فوج مقتحم معاکم دستاسو مرگری را لو یو لخکر را گئی زیخو نشتر خوزی ولور کہنو مقتحم معاکم دین نوزی پتاسو کی دیر پگران بانے اقتحام ازدحام دیتوی لشی دمرا زیب تنگی داسوی لکپا پکا خیکی اپا کودالا کچی لاس کیچے دا سی با پتنگ دے کی ماکم نو چی آغی واوری چی بل پاو جرا گئے نو آغی باو تخیریو کچی لا مرحبم بهم دیتا دے خدای دے خوشالے مخو نخوی توبہ توبہ هذا کلام الرؤسائی دے غا مشران دی چی مخ کتی نتلی دی خواه ناغی بخیری که چی دا سوک دی لا مرحبم بهم دی لذی خدای چری خوشحالی ورنکی خواه ولی انام سال النار دا مونگا لگیو چی دیم داخل چی وورتا چی دا کشران واری کنه چی دی خو مونگ تا خیری وکلی ناغی ولی مونگ پوری خول نشتا قالو بلنتم لا مرحبم بکم او بوی دا وسرات لونکی کشران تابیدار موریدان بلکې پتا سو دي خوشالي نه بلنتم لا مرحبا بكم بلکې تاسو چې اے مشرانو ندی پتا سو باندې قسم خوشالي د الله طرف نه مرحبا وسعت توي روح الرحب فراخي بما رحبت او غی سر خوشحالی ڈی رئی کنا خواه دا بیو بل تخیری کئی دا سی چه لا مرحبا بکم لا مرحبا علکتا سو با دنیا کی دیتا دغوی چه مشران برالو او بزرگان او کبراو رالو نتا سو بوی چه مرحبا مرحبا او سو توی چه لا مرحبا بکم داولی ویدا زکا چه انتم قدمتمو لنا تاسو مونگتا دا لار مخ کردی و چه دا لار د کامیابې ده. دا یو طریقه ده، دا حق دین ده، دا حق پرست دي. انتم قدمتموه فبئس القرار. نظمون ډیر بد ژوند دي په دې جهنم کې، ډیر بد. قالو ټول بوئی ربنا، وې د جمع دواو کې وبوئی ربنا من قدم لنا هذا، اے رب زمونږه چا چې مخ کې کړې د مونږ ته دا لار، مونږ ته د دې لارې تعلیم را کړې دي. فزیدو عذابا زیفا فی النار، نو زیاد کی دی تعذاب دوچن پور کی. بیا بے بل خیال شی چا پی رو گوری کنا جہنم کی، بی بچی را دنیا کی سخلقو مونگ بوتا شریان وی، مونگ بوتا فسادیان وی، مونگ بوتا گمرہان وی، مونگ بوتا وابیان وی، مونگ بوتا پنج پیریان وی، اغین اخکاری چا پی رو گوری خواه. وقالوا بوائی ما لنا لا نرى رجالا، سدی مونگ لرا چه نوینو اغسری، کنا نعدهم من الاشرار، چه مونگ باش مارل پا شریانو کی. داگی نم خو مونگ دا شریانو سر لیکلیو یا رو شر و پساد جور کرده، او خلق طول گمراه کو، اولیاء نمانیو، خیراتون نمانیو، بزرگان نمانیو، چه اغا سوشو؟ اتخذنام سخرین، یا خو مونگا آغی نیولیو پا ٹوکو سرا، امزاغت آنهم الابسوار، او یاشتا دی جهنم کی خوز مونگ نظر کار نکی، ویستا نظر ولی کار نکی، اللہ خویلیو چی فبسورو کل یوم حدید، اغا پرده خوز نلر کری دا غیتوان آکا، یا کاغشو د دینا نظرو نظمونگا. این نظالکا بیشک دا بیان چوشو لحقن، دا حق دے یقینی دے، شک پکی نشتا. اغسشے دے تخاصم اہل النار، جگڑی دا جہنم یانو، دا با جہنم کی جگڑی خوا. قل انما نمنذرن، او آیا دیتا ہے پیغمبر پاک چی بیشک زخو یرون کیمان، او پدی مسلا وما من اله الا الله الواحد القهار. بل خبر نشتا، مسلا خدا دا، بل تقریر او بل بیان نشتا، بیان خدا دے چی نشتے ہیت حاجت روا بغیر داغ ذات نا چی یواز دے او پار چا زور اور رب دا سوانونو ددمکو دے او چی پمین دے دوارو کی دی العزیز الغفار، زوراورم دے او بخنوم کئی، زورور دے خو پا دشمنانو، او غفار دے پا خپل دوستانو. پا قل هو نبأ عظیم، او آئے واتا چی خلقو چی تاسو آئے چی دا مسئلہ غیر ضروری دا، گو رو تا دی توحید تا غیر ضروری مسئلہ ہوئی، او آسی کئی ضروری مسئلی ہے پریخی دی او غیر ضروری مسئلی راوستی. اللہ وینا هو نبعن عظیمن، دا مسئلی توحید چی مخ کے بیان شوان، دا دیر عظیم خبر دا، دیر عظیم مسئلہ دا، دیر عظیم عقیدہ دا. انتم عنہ معرضون، او تاس داغی نم خلون کیے. ما کان لی من علم بالملئ الاعلا، هو ایوتا نشته مال رهیس علم پا اوچت جماعت ملائکو، ما تا خوبتا نوا دوسر خبرو ما چه دا سودی چه اللہ ملائکو سر خبرو کلاو چه دا پا ازمکا کیاو خلیفہ پیدا کو ما بیاو تاغیو چه اتجعلو فیها، ما تا خوزی خبر علم نو. اذ یختصمون، کله چې هغه ملائکو یو بل سره خبرې کولی. ایوها الیا، وحی نشی کېدی ما ته د بل څو، الا انما انا نذیر مبین، مگر زه دې تذیرون کې مختار. نو ما ته وحی وشوه د ټول واقعات د ملائکو د آدم علیه السلام ها، یاد کان چې ویلو رب ستا ملائکو ته زه پیدا کوونکی یو ښایسته بنده لرا د خټې نه کله چې برابرې کما او پوکم په دکې د خپل روح نه فقعو له ساجدین پریوځی ده ته سجده کوونکی سجده وکړه ملائکو ټولو په جمع الا ابلیس مگر ابلیس نو کړی شیطان استکبر لوی وکړه حضرت نو پیش کړي وکانا من الکافرین او دې د الله په علم کې د کافرانو او خلقو ته نو معلوم خلقو ته اوس معلوم شو ها ویل چې ابلیس سشي منا کړی چې سجده دې کړې وې داس یو بشر ته چې ما پیدا کړې په خپل دواړو لاسونو ما ولې دومره عزت ورکړې دا عظیم و شان حال د آدم علیه السلام استکبرتا لوی دی وکړه هم کونتا من العالین او کنه پرشتیا باندې د اوچتو خلقو نه ور الله ته پته نه دا وسړی دا چان تپوس کی چې نی پیجنې نو تپوس کی چې ال راته وای کنه ها چې ته د کوم خلقو نه ها چاسې لباس دې له یو خلقو اچولې دي او کنه پرشتیا باندې د لوی خلقو نه یې کنه او دا لاره بولې د دې مخلوق ته خیخه چې ګور تاسو ته نن دوست وای قال او یا انا خیر منه زه به تر یم د آدم علی السلام نه زکه خلقتنی من نارن زه دې د اور نه پیدا کړم او دې پیدا کړې د خاتینا انور سونوی ولی وی دا خوارچا ته معلومه ده چې ور ډیر به تر دې د خټینا پته به تر او غیر به تر څه پیژنې ښا به تر هغه شی ته وی چې فایده یې پکډيري نه فایده پور کې سزا حسدول کوي فایده په هټه کې ډيري ولی تو ګورا دا ملک چې آباد دې د دې خاورې په وجبان رزق ته پیدا کیږي سوسو قیمتي چې دنیا تن راوځي منفي قالو الا فخرج منها ارکلا چې لوځي او کلا نو زاد جنت نا دا د جزانو خلق زيده دا د لوی کوونکو زنه دي پن کر جیمن یقینن ترټل شوي ان علیک لعنتی الی یوم الدین او یقینن پتا باندې با زما لعنتی تر قیامت پورې بیا بنی بیا خو عذاب کنه ها تر قیامت پورې ولعنتی اداغه نفس بیا جهنمی ښا قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون او ابلیس چې زما رب درخواست کوم که منظور شوم هغه د چې مهلت را کما تا تر هغه ورځې پورې چې بیا ژوند کول شي خلقا وره مهلت د الله نه غواړي خو دروانی د پاره الله ته هم پته ده چې دې زمان د ډیرو مرسله غواړي قرآنی ته اراده ده ښه قالو یا الله فإنک من المنظرین یقینا تا ته مهلت درکړې شوې دی الی یوم الوقت المعلوم هغه ورځې پورې چې هغه معلوم وخت دی چې نور خلق به مري نو ته به مري وای تزان د مرګ نه بچکه چې لا یوم یو باسون اخر واستای شپې لیدا د دوی دا مطلب چې زه د مرګ نه بچ شم ها الله سره ټګي کوي دا ظالم ده قال او ابلیس فبعزتک زما دي قسم یې ستا په عزت ورکه ابلیس ته خو بیا هم په بل چا سوګن نه کوي ها په بابا باندې په لویز باندې په پیر بابا باندې د پیر بابا په میچن باندې خلک خو په دې باندې ښه د قسمونه کوي په خانقاه بمې دی وی قسمې ښه توبه هغه استاسو نه خدای هو چې زما د قسم استا په عزت باندې لو ینهم مجمعین چې زه به دا خلک گمراه کوم ټولو یو بران نه پاتې کیږي لا عبادك منهم المخلصين ها مگر بندیان ستا پدی کی یو قسم بندیان دی چغی تا مخلصین وی اغیل اللہ پذر کی اخلاص چولے دے توحید صورت اخلاص بے پکے چولے صورت اخلاص والا خلق برانا بچی خواہ قال او اللہ پا جواب کی فالحق یقینی دے یقینی دا وعدا زمان فالحق وعدی ما جی سویلی اگا حقا دا والحق قولو او در طول مرد حق بیان کو ما اللہ ویو یا فالحق قولی اللہ وی زمان قول حق دے زمان توحید حق دے والحق اقولو او حق بیانو ما همیشا اغدا دے لام لان جہنم من کا خام خردکم با جہنم ستانا و مم من تابعاکا او دا اغچانا چستا تابداری کئی منهم ذی انسانان اجمعین قل ما سلکم علی من اجر اخر کی تسلی او اے دی خلق تا چی خلق ولی نمان از ما خبرا ولی رانا تخت ہے ولی وقت اول کی تیر شکا نخوا فی عزت و شقاق دیر پزور کی دی و توائی چی نوار مستادنا پدی اقبل محنت باندی پدی اقبل دعوت باندی سا اجر وما نمن المتکلفین او نیم زو دا خلقنا چی خلق لتکلیف ورکی ولی تکلیف دغی توی چی ستی غواری تا دیر لوی بوجی پا خلقو خوا یوا نغیت متکلفین وی او تک دا طول بیدتیان متکلفین دی کنا گره دی اسی چا تا تک نخی خوا چسوی اس رمخ کی خبر نی کلی دا متکلفین دی خوا بل متکلف اگا چا تا وی چی خبر کئی او دلیل پی نئی نو ایسا لے خلقو لتکلیف ورکے اسی مسئلہ کئی دلیل پی نپیش کئی نا یا تا نا حدیثا لن متکلفین درین متکلف اگا چاہتا ہوئی چیتا سی خبر کئی چنبا کئی دنیا پیدا اینا دا آخرتا انہو اللہ ذکر للعالمین ندیدہ قرآن مگر عبرت دپار د ټولی دنیا خوا والقرآن ذکر مانا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين او یقیناً تاسو پوشے دا دی قرآن پا حال باندی دا دی پا عاقبت باندی و لگو اخپس بعد حین چی دا جون تیر شی او سترگی دی پٹی شی نو آپا لنور سنشتا قرآن توحید سنت آپا لبلنم نشتا دی خوا نبی ددشتا نشرکشتا او نچی دینو حلیشتا ایس صرف دا توحید او دا قرآن او دا سنت نم دی خوا ملیکو سر با دی باسی سورة الزمان.